وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رونو چونك وحكم دي دوين شرط كي أغا شرط موجود نوي هم عمل نقبليجي أغا النبي صلى الله عليه وسلم دي سنة متابعت دي أر عمل هر شيء كي دي عبادت فني من كوو بايد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة باندي وي فاغي بعد دي النبي صلى الله عليه وسلم حكم موجود وي مهر موجود وي أو داغا بطريقة باندي وكو عبادت كول رونو دو شيء عندي يو داغي كميات دي في سمرة وكو ذكر سمرة ويو من سورة كاته وكو زكاة سمرة وركو دي كميات وي داهم شريط حق دي أغابة منتخيش دومرة وكي يو كيفيات دي فسا طريقه وكو فسا شكل وكو نو كم أو كيف دوالة دي شريط حق دي منغو تاسو تدا اختيار ندر أكله چی یه ده عبادت کمیت مونگ اختیار کو چی رازه ای را طول شو چی سون عبادتو کو او یای پا کبه ترقه باندی و کو نو کمیت بم ده شریعت ادر و داغی مهر پاقی باندی وی او کیفیت چی پس شکل بیکو پا کمه ترقه بیکو باید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترقه پاقی کی ضرور وی ده متابعی مانا داده چیز مونگ استاس و عمل ده سنت ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر موافق وی اچات دا اختیار نشته چې هغه عبادت د الله رب العالمین د خپل خواهش مطابق وکي عبادت کوم د الله کوم خو زما چې څنګه خوخه یې غسی کوم یا زما د عقل چې څنګه خوخه یې رب په هغه طریقه عبادت کوم او یا په دې طریقه کوم یاره چې د نکاح پلار نه راته کوم دین پاتې دی او مخې باندې زما هغه صحیح او که غلط وي نو زمونږ ته واجب دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت په طریقه وکړو زمونږ استاسو په پلار او نیکه باندې دا واجب و چې نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړي که ما او تا د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو ګورو که زما پلار او نیکه په دغه طریقه تلي و الحمدلله دواړه یو شان دي که زما او ستا پلار او نیکه د هغې نه خلاف هغې ته دعا کوو چې الله دې ورته مغفرت نصیب کړي موږ ولې په غلط طریقه لاړ شو موږ خو باید د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړو ورونو هر عبادت که اخلاص موجود وي خو چې نبی صلی الله علیه وسلم سنت موافق نه وي هغه هم نه قبلیږي تاسو به حیران شئ چې الله دپاره یې کوم عبادت هم دی خو چې د سنت مطابق نه دی هغه نه قبلیږي ادله واورئ مثالونه واورئ نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه په باره کې څه فرمایي صلوا کما رأیتموني اصلي ای خلکو داسې مونځ وکئ لکه زما چې وینئ زه چې څنګه مونځ کوم نو ارغه سره چې مونږ کوي واغې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت کیفیت مراعات نه کیغه مونږ نه قبلېږي حج بارک وي خذوا عني مناسككم اي خلقو خپل د حج احکامو داغې مراسم د مانه زده کوي زه چې څنګه کوم هغه سي وکي حدیث کې راځي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې عمل وکړي چې هغه باندې زمونږ امر نه وي زمونږ حکم نه وي زمونږ مهر نه وي هغه مردود دی هغه مقبول نه دی من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد زمان قد الدين كي كان نوي دس شفايدا كي شاغ النبي صلى الله عليه وسلم سنت كي نشت دي اغا مردود دي اغا مقبول ندي دارن غير حديث فدي بان دليل دي برونو شي باي د سنت اتباع من غو تاسو كو برونو هر عبادت باي فاغه تريكو كو چې نبي صلى الله عليه وسلم کړی دی دا میزان ده تله ده چې په دې باندې خپل عملونه تلو چې دا شریعت موافق دی که نه دی نو سنت د نبی صلی الله علیه وسلم زموږ تله ده هر کار چې کې وګوره چې نبی صلی الله علیه وسلم سنت کې دا شته دی هغه کلی دی هغه ویلی دی صحابه ته ښودلی دی چې نه یې کلی نه یې ویلی صحابه نه یې کلی دغه مردود دی دغه مقبول نه دی ورونو په دې ځای کې باید افسوس سره بیا ووایو یو طایفه خلک چاغوی عبادت د خپل خواهش او د شیطان په تبع باندې عبادتونه شروع کړل چې هغه باندې الله دلیل نه دی نازل کړ نبی صلی الله علیه وسلم سنت کې نشته دی تاسو ګورئ ځنې پیران ورته وای سفیان ورته وای چې دا کوم جمعهتونه کې ګډاګانې کې رقص کې ورته وای غټ غټ پګړی والا سپین سپین ګیره دغه سي ګډا کوي چې حرام لار شي دا کوم دین دی ورونو زمان داخل اسلام دين ندي رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت غدا كلي د جمعه كي راقصي كلي دي اخوي تا دولو لوالدي دا كم دين دي زوايم يا خديتا د يهود نصارى ونفات دي او يا دوی د خپل ځان نه یاد کړی د ابلیس نه غسته دی قران کې نشته سنت کې نشته رسول الله نه دی کله دغه راقص چې دغه غلطو غلطو ډیرو غلطو غلطو پګړو باندې دامه هغه مجالس ته نه امتله سبحان الله دا وسنی وسایلو کې کله کله مختعونه کې راځي چې ګورم سره ډیر خفه شي چې دا کم دین دی نه چې پښتنه وکي دا ځان وای مسلمانان یو نو ته خو په دې باندې مکلف چې ستا عمل د نبی صلی الله علیه وسلم سنت مطابق وي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى نبی علیه السلام وایي ټول امت به زما جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې هغه انکار وکړي چې زه نه داخلیږم صحابه حیران شو یا رسول الله داسې څوک به مې چې جنت داخلېدو نه انکار کوي چې زه نه ځم وایي و من اطاعني دخل الجنه چا چې زما اطاعت وکړه زما سنت یې ومنل په هغې عمل وکړه دن جنت به داخل ومن عصاني فقد ابى چاچ زما خبره ونمنه لانو د جنت ته داخلي دولنا انکار وک ورونو دغه طریقې چاغه خلکو د ځان ایجاد کړی دی ورونو په سنت کې ثبوت نه لري زه حیران دغه خلکو عقول ته مې هم چاغه لږ فکر مو کې عقل نه کار واخلي که نور د قران او سنت علم ورسره نه چې دا څنګه عبادت دی چې دا ګړېږي او ځان یو راورته یې راسم دي هغه ټول تجاري محفلونه دي ورونو که تاسو وګورئ هغه ټول هغه پیر چې ناست دي څوک چې ولا راځي نه لاس ته یې ګوري چې څه شی راروان کړي دي دا لاس کې ورته یوه روپۍ کېږدي دوه روپۍ کېږدي پنځه روپۍ هغه خپل مریدان یې لګوي په سر ورته روپۍ ورته هغه خپلې روپۍ نور خلک ترغیبوي تجارتي محفلونه دي ورونو د خلکو مالونه هم لوټ او د خلکو عقیدې هم لوټ کړي دغه خلکو ته متوجه شي دا دین نه دی دا اسلام نه دی رسول الله نه دی کله صحابه نه دی کله دوی د خلکو نه د مالونو نه په څه طریقه واخلي دغه محفلونه جوړوي دغه بعقل خلک چې هغوی شعور نه لري هغوی په دې باندې دوکه کېږي د هغوی محفلونو ته ورځي او په هغې کې هغوی خوشحالۍ نه کوي او د هغوی مالونه او دینونه لوټلو ورونو الله رب العالمین قرآن کې وایي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فزيل بن عياس تشاوي لك أيكم أحسن عملا ستوي الله جوند مر پیدا کلی دی چې تاسو اختبار کی چې تاسو څوک خ عمل والا دی فزيل بن عياس وای اخلصه و اسوبه احسن عملا معنا دا چې اخلص وي و اسوب وي هغه وای يا با علي ما اخلصه و اسوبه اخلصه و اسوبه څه معنا دا وای اخلصه دې توای چ خالص د الله د رضا د فاره وجه د فاره اسبه د معنا د چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې برابر وي وای کله کې یو عمل خالص وي خو چې ثواب نه د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت برابر نه نه قبليږي او که یو عمل ثواب وي په سنت برابر وي خو د الله لپاره نه وي نه قبليږي صرف یو مثال تاسو ته وایم چې یو عمل کله کله به د الله د رضا د فاره وي خو چې په سنت برابر نه وي نه قبليږي ابو برده الاسلامي رضي الله عنه صحابي دي دا اختر روز دا دلوي اختر روز قرباني كي يو خمالي ساتلي دي او اغا مخي دا دينا چه دا اختر منزه تراشي واي ما فكر وكه چه مخي دا منزه نزم دل طولنا مخي باي زمال الال كما او زما دا گواندیان غریبان دي فقیران دي چه دوی باني غوخي وخرم او دوی خوشحاله شي و زم منزه تلال شما خفل اهل باندي خفل گواندیان باني سمر خنیت لدي قربانی کوي د الله لپاره کوي مسکینانو لپاره چې د ټولو نه مخکې زه دوی ته طعام ورکم غوښې ورکم هغه قرباني وکړه بیا مانځه ته راغی نبی صلی الله علیه وسلم چې مونځ وکړه خطبه کې احکام بیان کوي ویل چې د اختر قرباني باید د اختر د مانځه نه وروسته وشي او ابو برده رضی الله عنه راغی یا رسول الله ما خو ما مخکې حلال کړ نبی علیه السلام ورته وایي شاتو که شاتو لحم ستا دغه ګډ دا د غوښې ګډ دی ستا قرباني ونه شوله خیال وکړئ ولې ونه شوه ای اخلاص نو اخلاص موجود دی د الله لپاره کله د غریبانو هغه غم مر سره دی چې هغوی ته غوښې ورکړي خپل اهل ته م ورکړي بیا هم قرباني نه کېږي دا ولې ولې د سنت خلاف دی چې سنت دار چې د اختر لمانځه نه به محروس دی ورته وایي چې دا قرباني دی ونه شوله دې په ځای به ته بل مال الالی نو دې باندې نور هم قیاس وکوي دا دواړه شرطونه باید موجود وي هر عبادت من کوو خالص د الله دپاره شرک به پکې نه وي ریاکاري به پکې نه وي او داغه کې به سمعت او د چا مدح او ثنا به موږ نه طلب کوو دویم دا چې هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق وي